Peña Berciana, Peña Ángel Candia canta. Xa despois desta peza de música temos o outro lado do fío telefónico ao noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Vamos lle dar a benvida. Moi boas tardes, Óscar. Hola, boa tarde, como estamos? Pois aquí esperando e agardando a túa crónica semanal, que sempre nos é moi ben recibida. A Costa da Morte sempre ten noticias interesantísimas. Estou acompañado de Manuel Rodríguez Julián, que é o primeiro director que tivemos aquí neste noso programa Sempre en Galicia, como sempre, Armando, lógicamente. Bueno, pues nunca está solo, a verdade é que sempre acompañado, o sea, si non sempre quedarán os ouvintes, que tamén son compañía fundamental nesto da radio, non? Hombre, tanto que sí. Claro que sí, moi ben. Bueno, pues nada, se vos parece, falamos un poquinho de información, comenzamos con sobresalto esta semana tamén, porque dous guardas civiles, un voluntario e un inquilino, están feridos nun incendio que tivo lugar nunha casa en Buño, na calle Santa Filomena. Bueno, ao final non houve máis que danos materiales, pero é certo que a casa quedou tamén prácticamente despeita. Participou nos operativos un pouco de traballo tanto bombeiros de Bergantiños como GES de Ponteceso, Guardia Civil e Protección Civil. O GES de Ponteceso, que esta semana tamén salía a colación, porque o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pues, ven de desestimar un recurso que presentou o sindicato ACIGA, precisamente pues, pedindo máis medios para este colectivo, ¿no? Independientemente da sentencia, non debemos de olvidar pois, a importancia que teñen os grupos de emerxencia supramunicipais para chegar hasta os últimos recunchos, as aldeas, como se pudo comprobar precisamente pois, neste caso en Buño. É que, bueno, é certo que só temos que pois, lamentar danos materiais, pero é suficiente para quen a casa, pois neste caso a perde, obviamente. Claro, claro, é unha mágoa, sí, señor. A parte disto, pois queremos falar de actividades que chegan pois en torno ao 8M, un montón de actividades que chegará por parte dos concellos, como vai a ser, pois, por exemplo, o Día Internacional da Muller, que vai a celebrar Santa Comba con un completo 8M durante todo o día, con actividades cos máis pequenos, tamén coa xente maior. Conteceso, por exemplo, vai acoller unha actividade ben original, porque será, pois, neste caso, para o domingo 9 de marzo, un trofeo de patinaxe artística que vai a conmemorar o Día Internacional da Muller. Tamén desde o deporte, pois, o que se busca é precisamente, pois, tamén visibilizar o papel da muller nestes ámbitos, apuñelo onde corresponde, a pesar dos avances feitos, pois sempre hai moito que avanzar neste eido, supoño que por aí claro, tamén habrá actividades. No claro, claro, nós precisamente aproveitaremos o día da... Non faremos o 8, pero dentro da semana da dona que precisamente o concello ten previsto, nós faremos o día 16 unha interpretación teatral, o sea que... Que vamos, que tamén algo participaremos, sí. Si cada un dende o seu recuncho, pois sempre traballando un poquinho todos estes temas. Tamén destacamos, pois esta semana comezaba en Carballo, pois unha obra importante na Ponte da Milagrosa que está causando bastantes retencións. Bueno, poñémolo tamén en conocemento para quen teña que pasar por ali, porque o que vai a Santiago, por exemplo, ten que pasar por esta zona. Siempre é importante saber ter algunha alternativa, pues, para non atoparse co susto despois de ter que estar ali. Tamén non abandonamos Carballo porque Xurxo Souto vai a presentar ali Somos un pobo de artistas, que sí, é un último traballo del, sí, que rinde, pues, neste caso, pues, homenaxes, non? Neste caso a Luisa Villalta, non? Por cierto, enlazando, vou moito enlazando este ano. Oxe, pois, vai a ter lugar un evento importante de reivindicación da figura de la Barta Pose no povo de Baio, porque este persoeiro, que foi un gran loitador das liberdades contra a dictadura franquista e aparte a favor da nosa lingua e literatura na época máis oscura, pois o povo de Baio reclama que a Real Academia Galega tamén lle conceda a oportunidade de ter o seu Día das Letras. Non, lévanos xa facendo xa hai bastantes anos, este ano ademais vano a facer, pois, visibilizando a través de medios xa un pouco máis autonómicos de radio, vais a acercar incluso Radio Galicia, que ven a ser ali un pouco, pois, para visibilizar a figura de la Barta Pose, o cal non está mal, para que a xente sepa, pois, que existiu e toda a obra que deixou, e fundamentalmente, pois, un pouquinho puñera en marcha pois esa campaña para que la Barta Pose tamén teña un sitio nas letras galegas. Claro, claro, é unha cousa importantísima, ademais un grande personaxe da Costa da Morte, sí, señor, sí. Efectivamente. Bueno, outra cousinha máis que vos queremos comentar, anda a Semana Santa xa casi a volta da esquina. Claro. Decirvos que, bueno, non sei se coñecedes os bolechas son un proxecto infantil, sí, de, bueno, moi importante para promover a lectura entre os máis novos, aquí a lectura en galego, vai a estar presente tamén na mostra do Encaixe, van a ser visitantes, sí, ilustres visitantes da 33 edición da mostra do Encaixe, casi nada xa en Camariña. Non, pouco a pouco, pues, van introduciendo sempre máis actividades, neste caso, para ir incluindo os máis novos, non? Quixera finalizar, pues, home, estás algo longe, a verdade que sí, pero é unha pena que non podas asistir no día de hoxe a festa do bolo do pote que ten lugar en Mazaricos. Temos previsto entrevistar a unha persoa do asador da Manduca. Ah, pois asador Manduca, asador Manduca que son un dos cinco establecementos, sí, que van a ofrecer a degustación. Claro. Xa vos ven, bolo do pote que era algo bueno en algún momento Mazaricos, no estado, sí, non? Sí, sí. 25 anos, sí. Sí, unha obra de arte da gastronomía galega casi, e ademais combinado con un montón de cousas importantes, seguimos estendendo o cocido un pouquiño máis antes xa de entrar en primavera, Vale, pero vale a pena porque además está muy bien organizado. Obviamente, recomendar, también lo digo desde aquí, durante toda esta semana, reservar un poquillo, ¿no? Antes claro, de, claro. De ir ahí. Además, todo lo que vaya a ser, o bolo de pate vaya acompañado con chorizo, orella, sobre el plato conmemorativo de cerámica de Buño, que esto está muy bien y contextualiza muy bien todo. Pues esta es mi crónica de esta semana. Pues, muchísimas gracias, hombre. Adiantarnos una festa que nos también queremos celebrar, que precisamente hoy terán, me parece que. Bueno, a ver qué nos explica, David. Que, bueno, ides a quedar sorprendidos con el trabajo que se fae en Mazaricos en torno a economía rural, agricultura, gandería, como forma parte da idiosincrasia do Concello de Mazaricos e como se está traballando a favor de todo iso. Claro que sí. Bueno, pois, agradecido. Oiche, Óscar, hai que volver a repetir que os nosos oídos se poñan... Sí, efectivamente, sempre acabamos dicindo que poden escuitarnos no día de mañá, domingo, as 10 da mañá, perdón, en Radio Roncudo, e tamén decirles que toda a información ampliamos en www.quepasanacosta.gal. Exactamente, eso é importantísimo porque importantísimo. Os nosos ointes saiban que estamos o día en estas cuestións. Quero decirse que algo de tecnoloxía tamén empregamos. Muy ben, falando disto, onte mismo me dice un matrimonio, dice, pero ti facedes o programa desde Galicia ou facedelo desde aquí? Digo, non, é que en Galicia se remite. Sí, sí, sí. Claro, é importante tamén, se me dades este pequeno tempo de reflexión, claro. É moi importante a labor que facedes desde o punto de vista de conectar a emigración con Galicia, como se ten feito moitos anos dende os povos de Latinoamérica, e moitísimas cousas. Claro, é importantísimo, aínda que as conexións sabemos que son distintas, que hoxe, con todos os respectos, a condición de vivirse longe da terra de un, que sempre é complicado, é menos, o sea, é máis fácil desde o punto de vista que hoxe estamos máis conectados. Claro. Bueno, unha persona en Suiza ahora colle un avión en Basel e chega a Santiago, pois, bueno, a módicos precios e o coche ben e rápido, pero non é o mesmo. Non é o mesmo. Entonces, o que facedes é brillante porque además mantén a tradición histórica da emigración e para min é un honor, obviamente, estar aquí con vos. Para nós tamén é unha honra. Para nós é unha honra, verdad? É unha delicia escoitar estas palabras. Pues que queden ahí, que resuelven para siempre. Veña. Muchísimas gracias, Óscar. Te despedimos también, igual que te recibimos con música, pues te despedimos con música. Adiante música, querido técnico. Xa, sí. Parala, metela no anil. No anil, xa está. Entender. Taca, botamos aí unha. Botamos, sí. Bueno, pois, pues, como vamos aí a tarde de festa, pois pues, temos que quitar estes traxes. Esa festa, vestido traxe de gala, un ramariño violeta alegre e unha masa colorada, un ramariño violeta alegre e unha cantar.